Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W pierwszej turze wyborów samorządowych wygrywa PiS, za nim jest Koalicja Obywatelska i PSL. Rafał Trzaskowski triumfuje w wyborach na prezydenta Warszawy. Dogrywki szykują się w Gdańsku i Krakowie. PKW podsumowuje przebieg głosowania. Było spokojnie. Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską i PSL-em. Tak wygląda zwycięska trójka pierwszej tury wyborów do samorządów. Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 32,3% głosów, Koalicja Obywatelska 24,7%, Polskie Stronnictwo Ludowe 16,6%. Ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz 15 uzyskały poparcie na poziomie 6,3%. Dalej znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej 5,7% głosów i Partia Wolność 1,5%. Tuż po podaniu sondażowych danych wśród polityków PiS-u zapanowała euforia. Według wstępnych sondażowych wyników PiS uzyskało najlepsze poparcie w historii wyborów samorządowych i o ponad 7% wyprzedziło Koalicję Obywatelską. To święto samorządu, mówił po ogłoszeniu wstępnych wyników minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Cieszymy się, bo dzisiaj to jest święto demokracji, to święto samorządu. PiS robi najlepszy wynik historii. Łukasz Schreiber z PiS powiedział, że wyniki tych wyborów odzwierciedlają realne poparcie dla danej partii. Dlatego PiS może mówić o dużym sukcesie. Jest na pewno radość, bo wybory do sejmików wojewódzkich, wybory, które są najważniejsze z punktu widzenia pokazania poparcia dla formacji politycznych, wygrywamy. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało przewagę w 9 województwach. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wieczorem radość wybuchła też w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Głos zabrali m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, którzy mówili o kroku do zwycięstwa i bastionach wolności. Zawsze o tym mówiliśmy, że to będzie długi marsz. Budowaliśmy najlepszy skuteczny antypis. Możemy powiedzieć śmiało, że mamy niezłomną Warszawę i niezłomną Łódź. Największe owacje w sztabie Koalicji Obywatelskiej otrzymał Rafał Trzaskowski, który według sondaży zdobył 54,1% głosów. Polityk dziękował m.in. warszawiakom, swojemu sztabowi Hannie Gronkiewicz-Walc i Grzegorzowi Schetynie. Wielki, wielki kredyt zaufania, on jest bardzo zobowiązuje do bardzo ciężkiej pracy. Rafał Trzaskowski powiedział, że jeśli potwierdzą się wyniki wyborów w Warszawie, swoją prezydenturę chciałby rozpocząć od wprowadzenia darmowych żłobków, dodatkowych zajęć dla dzieci i pakietu senioralnego. Karol Surówka, Polskie Radio. W stolicy już wszystko jasne, jak słyszeliśmy w pierwszej turze. Według sondaży wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. W Łodzi również triumf kandydatki tego obozu, Hanny Zdanowskiej. Ona uzyskała 70% poparcia. Drugiej tury nie będzie także w Lublinie, gdzie zwyciężył urzędujący prezydent Krzysztof Żuk, startujący z własnego komitetu, ale związany z Koalicją Obywatelską. Nie będzie też prawdopodobnie drugiego głosowania w Katowicach. Tam ubiegający się o reelekcję Marcin Krupa, startujący z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe i popierany przez PiS, zdobył ponad 51% głosów. Dogrywki szykują się w Gdańsku i Krakowie. Walczący o reelekcję w stolicy Małopolski Jacek Majchrowski zdobył 43,7% głosów. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali, a jeżeli ktoś, kto głosował na innych kandydatów, będzie chciał mnie wesprzeć w drugiej turze, to bardzo będę wdzięczny i bardzo dziękuję. Jego kontrkandydatka Małgorzata Wasserman, popierana przez Zjednoczoną Prawicę, uzyskała 33,6% głosów. W obliczu tego, w jakich warunkach ja stoczyłam tą walkę, ja miałam przeciwko sobie 4 partii i całe ugrupowanie Jacka Majchrowskiego. To 10% różnicy uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem, który nadrobimy w drugiej turze. W Gdańsku w drugiej turze wyborów prezydenta miasta spotkają się kandydat PiS-u Kacper Płażyński i urzędujący prezydent miasta Paweł Adamowicz. Zdobyli odpowiednio 32,3% i 36,7% głosów. Sporządzona już większość protokołów w komisjach obwodowych. Teraz trwa ich zatwierdzenie przez okręgowe komisje wyborcze. Poinformowała o tym na konferencji kilkadziesiąt minut temu Państwowa Komisja Wyborcza. Konferencję PKW śledził Witold Banach. Witku, powiedz, jak przebiegło głosowanie? To głosowanie w tym roku przebiegało bardzo spokojnie. Według informacji, jakie przed chwilą usłyszeliśmy od członków Państwowej Komisji Wyborczej, incydentów faktycznie było niewiele. Najważniejsze były związane z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom. Między innymi dochodziło do niszczenia karty do głosowania czy wynoszenia karty do głosowania z lokalu wyborczego i tego typu zdarzeń było 17. Są to dane policji z godziny 22, a więc w zasadzie chyba możemy powiedzieć, że te wybory faktycznie przebiegły spokojnie. Były również incydenty związane z korupcją wyborczą. Informował o tym zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz. Zgłoszono podejrzenia popełnienia przestępstw korupcji wyborczej w 17 przypadkach. Przykładowo miejscowość Smogóra. Dwaj mieszkańcy udzielili korzyści majątkowej osobie uprawnionej do głosowania za oddanie głosu. Miejscowość Jabożnia. Udzielono korzyść majątkową jednej osobie w postaci butelki wódki za oddanie głosu. Doszło również do wykroczeń związanych z agitacją wyborczą oraz tak zwanej walki plakatowej, czyli było nielegalne klejenie plakatów, uszkadzanie plakatów konkurencji czy zaklejanie plakatów właśnie ugrupowań konkurencyjnych. Wiceprzewodniczący PKW nie podał jednak liczby tego typu zdarzeń, ale zapewniał, że była ona podobna do tej, do jakich dochodziło w latach poprzednich. Dowiedzieliśmy się również, że takie końcowe wyniki podsumowujące, zamykające w zasadzie tegoroczne wybory, to poznamy dopiero we wtorek, może w środę, najpóźniej to będzie taka najbardziej negatywna wersja dopiero w czwartek. Witold Banach, dziękujemy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporcie Adam Malecki. 12 goli w dwóch meczach. Takie strzelanie urządzili sobie piłkarze w niedzielnych meczach 12 kolejki Ekstraklasy. Były gole, emocje, a i poziom wysoki. Legia Warszawa zremisowała 3-3 z Wisłą Kraków, choć do przerwy prowadziła 2-0. A potem szczegóły zna Jan Kałucki. Mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków miał dwa oblicza. W pierwszej połowie mistrzowie Polski robili na boisku co chcieli. Kibice się zastanawiali, czy podopieczni Macieja Stolarczyka w ogóle przyjechali do stolicy. Jednak w drugiej połowie wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Można było odnieść wrażenie, że zawodnicy zamienili się koszulkami. Wisła grała tak, jak przyzwyczajała do tego kibiców. Szybko i co najważniejsze skutecznie. W 6 minut strzeliła 3 gole i kiedy wydawało się, że 3 punkty pojadą do Krakowa, Carlitos zdobył bramkę na 3-3. Mam nadzieję, że kibice obserwujący to spotkanie mogli czuć się zadowoleni, bo zobaczyli dużo bramek, zobaczyli dużo sytuacji podbramkowych i to jest sól piłki nożnej. Mówił trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk. Kibice oglądali kapitalne spotkanie, godne ligowego klasyka. Warszawa, Jan Kałucki. 6 goli i remis 3-3, także w meczu Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, ma punkt przewagi nad Lechią Gdańsk i Legią. W ligach zagranicznych we Włoszech w Mediolanie rządzi Inter. Nerazzurri pokonali 1-0 Milan po golu Mauro Icardiego. Liderem jest Juventus, ale zremisował z Genuą i 2 punkty odrobiło Napoli i traci 4. W Hiszpanii lider Barcelona została bez lidera. Uraz łokcia Lionela Messiego, który w wygranym meczu Sevillą niefortunnie upadł, będzie pauzował przez 3 tygodnie. Operacja nie jest konieczna, ale w niedzielę z Realem w El Clasico zdolnej pchły zabraknie. A Real w tabeli jest tylko 7, przegrał z Levante. W Ekstraklasie siatkarzy pokaz siły Bartosza Kurka i Stoczni Szczecin. 3-0 z Jastrzębskim Węglem, a Kurek został MVP meczu. Zwycięstwo także Żoniko Warszawa 3-1 z Wartą Zawiercie. W siatkówce plażowej bardzo dobry występ Polaków. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl zajęli drugie miejsce w turnieju World Tour w Las Vegas. W finale przegrali w dwóch tak z Norwegami. W Formule 1 Lewis Hamilton musi jeszcze poczekać na 5. tytuł mistrzowski. W Grand Prix Stanów Zjednoczonych Brytyjczyk z Mercedesa był 3. tuż za nim najgroźniejszy rywal Sebastian Vettel. W Teksasie wygrał inny kierowca Ferrari Kimi Raikkonen. Finn na zwycięstwo w F1 czekał 5 lat. W niedzielę ściganie w Meksyku. Hamiltonowi do mistrzostwa wystarczy 7. miejsce. Już teraz z 5. tytułu mistrzowskiego w MotoGP cieszy się Marc Marquez. Hiszpan z Hondy wygrał Grand Prix Japonii i przepieczętował 3. z rzędu triumf. Zachmurzenie duże i umiarkowane, tak będzie w ciągu dnia. W zachodniej i północnej połowie kraju okresami także opady deszczu. Temperatura od 8 stopni to w Zakopanem, 10 w Przemyślu i Jeleniej Górze, 11 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałka, Gorzowie, Białymstoku i Krakowie, 12 w Koszalinie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Katowicach, 13 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Zielonej Górze, do 14 we Wrocławiu i w Opolu. Uwaga na mgły i na światła. Proszę tam poprawić specjalistów od tego tematu,

proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Oj, nowy tydzień przed nami, doktorze. Oj, zaczynamy grubo. Ja już wiem, o co pan mnie teraz zapyta chyba. Pan już wie, ja już wiem, słuchacze jeszcze nie wiedzą, ale proszę się bać. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, który weźmie za chwilę na siebie całą odpowiedzialność. Ja się nie będę odzywał. Proszę kombinować. A ja właśnie tym razem bym chciał, żebyś jednak mnie nieco wspomógł. Ile lat po ślubie, przepraszam, że tak zapytam? 16. 16, to już myślę, że jakoś tam pójdzie szybciutko z odpowiedzią na pytanie pana Pawła. Ojej. Pan Paweł sprawia sprawę jasno, konkretnie. To jest proste pytanie, proszę pana, na które czekamy, że pan odpowie. I jasno, i konkretnie również. Dlaczego kobiety tak dużo mówią, zwłaszcza przez telefon? Czas, start, dziękuję. No to jest kłopotliwe pytanie. Ale nie, dobra, biorę to na klatę. Jakby tu zniuansować nieco. Chodzi o to, że ewolucyjnie to kobiety były w naszych takich bardzo małych społecznościach, w tym w rodzinach, odpowiedzialne za to, żeby komunikować, za to, żeby nawiązywać relacje, za to, żeby z innymi kobietami budować te podstawowe społeczności, za to oczywiście, żeby zasięgać informacji. Języka, że tak powiem? Że tak powiem języka. Czyli za to wszystko, co dzisiaj mam wrażenie, my mężczyźni robimy równie dobrze. W sensie takim, że no my też się jak gdyby tym zajmujemy. No nie mamy pracy milczącej, tylko też rozmawiamy, szczególnie w radio. Natomiast ewolucyjnie rzeczywiście, czy historycznie, to kobiety były od tego, mężczyźni byli w wielkim, wielkim skrócie i może nieco groteskowo to zabrzmi, od tego, żeby upolować tego mamuta. Czyli jakby, jeśli dobrze rozumuję, chodzi o to, że kobiety były takim organem zarządzającym, a mężczyzna wykonawczym pod tytułem aha. Aha, tak, no tak, tak, to w takim języku. No tak, tak międzynarodowo, prawda? Tak międzynarodowo. Aha. Tak, to znaczy to chyba z tego właśnie się bierze. Mówię chyba, bo oczywiście tutaj jakikolwiek eksperyment w zasadzie jest niewykonalny, ale z tego się to bierze. Czy możemy sobie wiele rzeczy tak właśnie wyjaśniać? Jest to obarczone pewnie jakimś tam błędem właśnie niemożności sprawdzenia tego w eksperymencie, ale rzeczywiście to, że mówi się, że kobiety mają szósty zmysł, że wielu rzeczy się domyślają, czasami błędnie. Ale wielu rzeczy się domyślają. Chciałem odciąć się od tego stwierdzenia jednoznacznie. To właśnie też z tego wynika. One zajmując się dziećmi, zajmując się rodziną, byłyby skazane i skazałyby całą rodzinę w zasadzie na ogromne niebezpieczeństwo, gdyby nie nawiązywały relacji z innymi kobietami. Gdyby nie nawiązywały tych takich podstawowych relacji społecznych, które powodują, że w chwili zagrożenia, nie tylko zagrożenia jakiegoś zewnętrznego, ale też takiego w tym sensie wewnętrznego, że jakiejś choroby, jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś głodu, jeżeli one były skłócone ze swoim otoczeniem najbliższym, to było ogromne niebezpieczeństwo dla rodziny. Jeżeli natomiast one były z tym otoczeniem w dobrej komitywie, jeżeli te relacje były na dobrym poziomie, wtedy szansa na przetrwanie w trudnych czasach była dużo większa. No i teraz jest pytanie, jak w sposób skuteczny te relacje nawiązywać? No jednym z najlepszych sposobów jest po prostu często rozmawiać, często się spotykać, pomagać sobie, czasami plotkować, czasami po prostu coś przekazać na uszko. Słyszałam, że ta z tej trzeciej jaskini od lewej, to wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, słyszałam też to samo. No więc ja nie chcę spłycać tego jakoś, ale taka mi przyszła odpowiedź do głowy. Ale się pan spocił. Czemu ty się tak śmiejesz ze mnie? Nic, nic, nic, nic. No trudny temat. Ale tak, potrzebny. Tak. Dobrze. Czyli są jakieś ustalenia naukowe w tej sprawie? Są takich ustaleń, no tak, są przypuszczenia. Może ustalenia to jest za dużo powiedziane. Naukowcy badają sprawę. Naukowcy też starają się takie rzeczy wyjaśniać. Zresztą bardzo wiele naszych zachowań, takich nawet bym powiedział może zaskakujących, to są zachowania pochodzące najpewniej z tamtych czasów. I dodam jeszcze jedno takie zachowanie. To, że niektórzy z nas w środku nocy odczuwają bardzo, ale to bardzo silną potrzebę zjedzenia czegoś. To też jest pozostałość po czasach, w których nie było takiego jasnego podziału aktywności i odpoczynku, jak mamy teraz, czyli w nocy śpimy, w dzień jesteśmy aktywni, tylko to było uzależnione od działalności w grupie, od funkcji w grupie. Bardzo często w środku nocy trzeba było wstać i to też się tłumaczy, to takie podjadanie nocne właśnie prehistorycznymi czasami. Panie Pawle, mam nadzieję, że jest pan usatysfakcjonowany odpowiedzią na pytanie, dlaczego strasznie kobiety... Strasznie dużo mówiłem i to nie przez telefon. Mówią tak dużo. Może mam coś z kobiety. Kłopotem jest też, kiedy nie mówią. To wtedy czasami mówią więcej. To prawda. To więcej mówi, niż jak mówią. Do usłyszenia panu. Do usłyszenia. Muszę przekazać doktorowi, że już nam się trochę dostało. Dzień dobry. Ja chciałam nawiązać do tego, co mówi doktor Rożek. A mianowicie pracuję w szkole podstawowej, no i muszę stwierdzić, że coś ewolucyjnie się zmieniło, ponieważ 95% rozmawiających to jednak są chłopcy w szkole. Chyba coś nam w ewolucji trachnęło. Spokojnie, przejdzie im, ale nie powiem kiedy, żeby nie jatrzyć. Projekt Tata. 23 minuty po siódmej. No, po takim Krystian. Temacie to trudno się przebić, ale spróbuję, bo to jest akurat... Nie, to dobre, na milczenie dobrze robi ten temat. Mm-hmm. No dobrze, to jest akurat mój temat, jest tematem na miarę 200. odcinka projektu Tata, bo dziś taki mamy. Dziękuję przy okazji. Dziękuję za wszystkie sygnały i podpowiedzi, także i w tym wypadku panu Mateuszowi, który napisał od razu po tym, jak w ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się, jak się mają popularne w czasach naszego dzieciństwa kolejki Pico. Pan Mateusz napisał, podpowiedział, no bo że się mają na strychach, w kartonach, no to jest jasne. No mają się, mają. Patrząc w sobotę na zainteresowanie pokazem modeli i fantastycznej makiety trasy kilku stacji w dawnym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, dziś stacji muzeum, modelarstwo kolejowe przeżywa renesans i co ciekawe, zdarza się tu, że w tej pasji tata wcale nie musi być lokomotywą. Jest to wyjątkowe hobby, można powiedzieć, dlatego że dziadek potrafi być idolem dla wnuka. W komputerach na pewno się nie uda, natomiast w modelarstwie kolejowym często przechodzi z dziadka na syna, a czasami właśnie z dziadka na wnuka i dopiero ojciec jest wciągany w cały ten system modelarstwa, chcąc dorównywać temu młodemu pokoleniu. Opowiada Grzegorz Gransicki z Pico Polska. Spotkaliśmy się przy okazji premiery modelu znanych w centralnej Polsce zielono-biało-żółtych piętrowych wagonów kolei Mazowieckiej. łowieckich. Pico, firma kiedyś enerdowska, dziś niemiecka, za rok będzie obchodzić 70-lecie i rocznie wypuszcza kilkanaście modeli polskich lokomotyw i wagonów. Nad odtwarzaniem polskiego toboru na potrzeby modelarzy pracują oczywiście Polacy. Być może w przyszłości będzie również pendolino, ale mamy dużo takich modeli do wykonania, których jeżeli nie zdąży się zrobić teraz, to za kilka lat będzie za późno. Nie ograniczamy się jedynie do odwzorowania kształtów zewnętrznych. Nawet dźwięki typu hamulec ręczny, typu zamykanie, otwieranie drzwi, okien, podnoszenie pantografów. Dekodery umożliwiają teoretycznie uzyskanie 44 funkcji. To wyjątkowa lokomotywa, ponieważ jako jedna z ostatnich udało się nam ją pomierzyć i na tej podstawie powstał model. Popularnie nazywaną lokomotywę strażakiem albo Fiatem. Często są to ostatnie chwile, które umożliwiają nam pomierzenie bądź fotografowanie, a chwilę później lokomotywy, jak i wagony, idą na złom. Pasja to więc godna uznania. Pan Grzegorz podziela ją akurat bardziej niż syn, ale tak jak my, wychował się w czasach, kiedy kolejka była marzeniem, a domowe makiety z centralnie sterowanymi pociągami tych marzeń szczytem. Bardzo wielu z nas zaczynało na makiecie, którą wkładało się pod łóżko lub na przykład podnosiło na ścianie. Pod spodu był, załóżmy, obrazek, a po opuszczeniu makiety można było dowolnie bawić się na ograniczonej, co prawda, powierzchni, ale za to szczęśliwi. Myślę, że to jest wspaniała przygoda, obserwacja świata, tego, co możemy pozyskać samemu, szukając chociażby na plaży odpowiedniej gradacji kamyczków, żwirków, które później używamy do budowy torowi, podkładów, podsypek, drzewka, które można samemu wykonać, ale oczywiście można wszystko zakupić gotowe. Dziś są już zestawy, którymi można sterować za pomocą specjalnych urządzeń typu smart lub zwykłych smartfonów i stosownej aplikacji. Dokonała się i tu rewolucja, która daje wiele nowych możliwości. A tak wspominając, kiedyś szukało się wagonów, lokomotyw, torów, zwrotnic w składnicach harcerskich, a kto mógł w domach towarowych w Berlinie Wschodnim. Hobby to nigdy nie było tanie i nie jest, ale mówimy w końcu o małych dziełach sztuki. Tym bardziej, że lokomotywy, które odzwierciedlają realne, po kilku latach często kosztują nawet więcej, czyli mają większą wartość jak w momencie zakupu. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów, którzy z synami montują zestawy, nawet te startowe, bo od czegoś trzeba zacząć. A przy okazji wizyty w stacji muzeum obejrzeliśmy sobie także, zaglądając do środka, cudowne lokomotywy sprzed 100 czy 50 lat, ale o nich może jeszcze będzie okazja kiedyś opowiedzieć. Temat rzeka. No właśnie chciałem coś z biegiem torów szyn, tak bardziej. Proszę bardzo. Ale się nie udało. To może coś innego. Beata Miśniewicz czyta odklejki. Przy stole, słuchając upomnień babci i opowieści o jej nieżyjącym dziadku, dbającym o dobre maniery przy stole, do brata męczącego obiad. Alicja. Antek, jedz ładnie, bo nasz pradziadek się wierci w grobie. 227 trójek, numer telefonu. Po rozmowie z doktorem Tomaszem pan Michał przysłał informację. Żona najukochańsza usłyszała dzisiejsze pytanie i jej reakcja była taka o to, co następuje. Odezwali się ci, którzy niby mało gadają. No to zapunktowaliście. Chciałem powiedzieć, że po wypowiedzi pana doktora Rożka już wiem, czemu pan Tadeusz powiedział dzisiaj tylko Dziękuję, do widzenia. Ja też dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu okazje cenowe. Żelazko parowe marki Singer z systemem bezpiecznego wyłączania tylko 69,90. A wygodne i ciepłe śniegowce dla dzieci i młodzieży już od 44,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Polska Orkiestra Radiowa. Pantów i mi brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości. Filip Jarek. Zbiorcze wyniki wyborów samorządowych zostaną podane najprawdopodobniej we wtorek lub środę. Jednak w niektórych regionach wyniki będą publikowane wcześniej. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że sporządzono już większość protokołów w komisjach obwodowych. Trwa ich zatwierdzanie przez okręgowe komisje wyborcze. Protokołów zweryfikowanych przez komisję wyższego szczebla mamy na godzinę 6 23 592 na 116 tysięcy. Poinformował sędzia Wiesław Kozielewicz. PKW podała też, że wybory przebiegły spokojnie, bez większych incydentów. Odnotowano 17 przypadków niszczenia lub wynoszenia kart do głosowania z lokali wyborczych. Stwierdzono również 17 prób korupcji wyborczej. Przypomnijmy, według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wybory do sejmików województw wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 32% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, niecałe 25%, a trzecie Polskie Stronnictwo Ludowe ponad 16,5%. Jak wynika z sondażu Ipsos, drugiej tury nie będzie m.in. w Warszawie, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski, w Łodzi, gdzie wygrała Hanna Zdanowska i w Poznaniu, gdzie zwyciężył Jacek Jaśkowiak. Druga tura odbędzie się m.in. w Krakowie i Gdańsku. Zmierzą się tam odpowiednio Jacek Majchrowski z Małgorzatą Wasserman i Paweł Adamowicz z Kacprem Pożyńskim. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dziś GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku. Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, najnowsze wskaźniki pokażą, że polska gospodarka pozostaje w dobrej kondycji, ale nie jest już to tak szybki wzrost jak w poprzednich kwartałach. To niekoniecznie jest zła wiadomość, dlatego że utrzymywanie takiego wzrostu gospodarczego na dłuższą metę groziłoby powstawaniem nierównowag, takie jak na przykład widzimy w innych krajach regionu, na przykład na Węgrzech czy w Rumunii, czy nawet w Czechach, najstabilniejszej gospodarce regionu. Firmy obecne w Wielkiej Brytanii przygotowują się na cięcie zatrudnienia i przenoszenie działalności za granicę w związku z Brexitem, ostrzega Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego. Jej zdaniem, jeśli do grudnia nie zostaną uzgodnione ostateczne warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, firmy nacisną przycisk uruchamiający plany awaryjne. Jeśli ziści się negatywny scenariusz, czyli brak porozumienia, Wielka Brytania stanie się dla krajów unijnych państwem trzecim. Duże wzrosty na chińskich giełdach. Hang Seng rośnie o ponad 2%, a Shanghai Composite o prawie 5%. W piątek chiński wicepremier Liu He zapowiedział cięcia podatków. Na rynku walutowym spokojnie, komentuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Wyniki wyborów samorządowych nie są w centrum zainteresowania rynków finansowych. Tak naprawdę interesuje nas głównie to, co się dzieje w gospodarce i to, co się dzieje na rynku globalnym. A tutaj po piątkowym osłabieniu dolara dzisiaj rano wiele się nie zmienia, ale to i tak powoduje, że złoty jest relatywnie mocny i najbliższe dni pokażą, na ile ta siła złotego może być kontynuowana, zwłaszcza, że cały czas mamy napięcie wokół Włoch i tamtejszego budżetu. W piątek agencja Moody's obniżyła rating Włoch, tłumacząc to zmianą strategii budżetowej nowego rządu w Rzymie i znacząco podniesionym deficytem, wyższym niż oczekiwano. Co ciekawe, przeciwko decyzji Moody's wystąpiła do prokuratury włoska Organizacja Obrony Praw Konsumentów. Zdaniem stowarzyszenia działanie Moody's jest nielegalne i będzie miało ogromne reperkusje dla kieszeni włoskich obywateli i posiadaczy oszczędności. Euro kosztuje teraz 4,29 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 3,74 i funt brytyjski 4,87. Cena amerykańskiej ropy lekko w górę, wynosi teraz 69 dolarów za baryłkę. Złoto bez większych zmian po 1227 dolarów za uncję. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w zachodniej i północnej połowie kraju okresami opady deszczu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na terenach podgórskich, tam 8-10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drogi mój przyjacielu, buńczuczny młody Polaku, któryś nie zaznał wojny.

zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugaść ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w dach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew koszulów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu w głów. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Zapraszam na kolejne spotkanie, już jutro dokładnie o tej samej porze. Kolejne nagranie w tej chwili z 19 minut 8, powyborczy poranek i dodatkowi goście. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy przybliżone sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Pozostaje wiele niewiadomych, wiele znaków zapytania i są zaskoczenia. Czy odpowiedź na pytanie, kto w sumie wygrał te wybory, jest prosta i jednoznaczna w tym momencie, profesor Marciniak? Wręcz odwrotnie, jest niezwykle skomplikowana. Oczywiście wszyscy gracze polityczni wieszczą swoje zwycięstwo, ale tego spodziewaliśmy się. Natomiast to, kto wygrał naprawdę te wybory, to okaże się dopiero wtedy, kiedy na przykład na poziomie sejmików będą stworzone koalicje i zobaczymy, kto będzie rządził. Oczywiście pogłębione to statystyki. To będzie takie zwycięstwo praktyczne, bo tak. Formalne jednak, no to są te procenty. No tak, wygranie wyborów, a rządzenie oczywiście tutaj jest pewna różnica, natomiast ja myślę, że można powiedzieć, że wygrała demokracja w tym znaczeniu, że ludzie poszli do wyborów, czyli frekwencja przekroczyła ponad 50%. I po drugie, że lokalni wyborcy, a odzwierciedleniem tego jest wynik PSL, poszli do wyborów, lokalni w znaczeniu, interesujący się sprawami dróg, mostów, żłobków i tak dalej, a nie tylko wielką krajową polityką. I myślę, że te dwa aspekty w tych wyborach są niezwykle ważne. Jeśli chodzi o rezultat, panie profesorze, co jest bardziej miarodalne? Wyniki w wielkich miastach czy w sejmikach wojewódzkich? Chyba te w sejmikach wojewódzkich są bardziej reprezentatywne dla takiej wiedzy o tym, kto rządzi. No, rządzi Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu. To trochę jest, ten odsetek tego poparcia jest trochę o 4-5% niższy niż w wyborach 3 lata temu, ale w gruncie rzeczy... Ale pan rzeczy... mówi rządzi, o rządzie dusz pan mówi, czy mówi pan ja mówię o realnym rządzeniu? O realnej władzy. No bo to nie wiadomo, jak to będzie. Ja mówię o realnej władzy, ale tutaj są te dwa aspekty, o których pani profesor powiedziała, mianowicie wygrała rzeczywiście demokracja, bo demokracja jest definiowana przez uczestniczenie w demokracji. Im więcej ludzi uczestniczy i decyduje o tym, kto rządzi, tym lepiej. To jest wynik bardzo dobry. A drugi to jednak... A swoją drogą to jest bardzo, bardzo interesujące, że my fascynujemy się tym, wydawałoby się, wysokim na nasze warunki wynikiem, ale to wcale nie jest wysoki wynik. Nie jest prawda? Wysoki, ale lepszy niż był do tej pory. Więc można to traktować jako prognostyk. Ale on oczywiście nie musi być prognostykiem. Natomiast jeszcze druga rzecz. Wygrała PSL, zdecydowanie wygrała PSL. To jest jednak zaskakujący. Bez książeczki. Bez książeczki, no tym bardziej. No, powinni mieć 6-7% wnioskując z wyników od 3 lat robionych i wcześniejszych. Tymczasem jest to 16% i to jest wynik, który trudno jest interpretować, bo w końcu PiS nie popełnił w ciągu ostatnich tygodni jakichś takich błędów. Przynajmniej ja nie widzę, żeby nagle tak stracić. Pamiętam jeszcze tylko słowo. Wynik przeciwnicy PiSu mieliby zdecydowanie inne zdanie i by wyliczyli cały szereg takich wynik błędów. Wynik CBOS-u sprzed kilku tygodni, ostatni, który pamiętam, był zaskakująco wysoki odsetek rolników deklarujących głosowanie na PSL. Gdyby odbyły się wybory w najbliższą niedzielę, typowe pytanie, 50% rolników aż w to nie wierzę do tej pory, ale coś musi za tym stać. A czy zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w pierwszej turze jest dla Państwa zaskoczeniem? Dla mnie tak, bo jednak sondaże trochę podpowiadają, jakie będą wyniki wyborów. Tutaj sondaże wskazywały na podobne poparcie dla obu kandydatów i na drugą turę. Natomiast to, że Rafał Trzaskowski wygrywa w Warszawie w pierwszej turze, to moim zdaniem świadczy o kilku elementach. Po pierwsze o dużej mobilizacji elektoratu liberalno-lewicowego, tak to ogólnie nazwijmy, wielkomiejskiego, a taki dominuje w Warszawie nie ze względu na to, że to jest duże miasto, tylko ze względu na pewne cechy mentalne. To po pierwsze. Po drugie, że negatywna kampania, która była prowadzona przez część polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy generalnie powiemy przez Zjednoczoną Prawicę, okazała się nieskuteczna. Mam tu na myśli ten spot przede wszystkim z uchodźcami, ale również negatywna kampania pokazująca Rafała Trzaskowskiego jako kontynuatora Hanny Gronkiewicz-Waltz. Okazało się, że to też jest nieskuteczne, bo ale w nawiasie powiedzmy... Ale negatywna kampania to była taka właściwie... No właściwie troszeczkę wizytówka tej kampanii wyborczej, bo to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do Platformy, ale i PSL w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do PSL. No i kto mógł, to sobie dokładał, panie profesorze, prawda? Ja tak nie bardzo wierzę w te argumenty. Pani tutaj przytoczyła, pani profesor, te wyjaśnienia tej porażki Patryka Jakiego. Tak, częściowe, ale one są takie punktowe i przypuszczam, że na niektóre kategorie społeczne to działało, te porównania z powstaniem warszawskim i tak dalej, co się mówi. Natomiast uważam, że głównym powodem przegranej Jakiego było to, że jego kampania stała się zbyt intensywna na końcu. To, co do tej, co przedtem przez te pierwsze miesiące przyniosło... Przepraszam, ja uważam, że ona siadła, że ona była intensywna przez kilka tygodni, ale w ostatnim tygodniu to takie jakby już zabrakło pomysłu. Ja ją porównuję z kampanią Trzaskowskiego, która była... Trzaskowski był o wiele bardziej bierny, przynajmniej w odbiorze społecznym, niż Jaki. Tymczasem w ciągu ostatnich tygodni znowu Jaki był w dalszym ciągu, mniej więcej kształtował się na tym samym poziomie w mojej ocenie i to zadziałało w drugą stronę. Lepiej jest czasami nic nie mówić albo prawie nic nie mówić i wtedy się wygrywa. Te mechanizmy psychospołeczne, które tutaj działają, są rzeczywiście czasami nieprzewidywalne i to zadecydowało. Za bardzo chciał, no i przegrał. No, ale właśnie dobrze pan powiedział czasami, bo mi się przypomina kampania Bronisława Komorowskiego, tak, który zbyt mało mówił, prawda? Tak, tak. I więc przegrał. Tutaj nie ma takich prawidłowości, właśnie tutaj te prawidłowości statystyczne czasami zawodzą ku mojemu niezadowoleniu, ale jednak tak było. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze zatrzymali nad Łodzią i Hanną Zdanowską. To było przewidywane zwycięstwo, ale czy aż tak wysokie? I czy współautorem tego zwycięstwa nie jest Prawo i Sprawiedliwość? Tu akurat można mówić o też mechanizmach psychologicznych, bo w tym sensie mogło być Prawo i Sprawiedliwość współautorem, że osoby, które są spostrzegane jako atakowane, jako będące ofiarą, jednak budzą również pewien rodzaj współczucia i chęć obrony. Oczywiście nie był to jedyny czynnik, który wskazał na zwycięstwo pani Zdanowskiej, bo jednak akurat ona jest przykładem takich prezydentów miast i takich jest więcej, którzy są dobrze oceniani przez swoich wyborców i wyborcy, którzy mieli dylemat między na przykład debiutantem politycznym, a kimś, kto rządzi wiele lat i to rządzenie jest postrzegane jako skuteczne i dobre dla mieszkańców, no to właśnie takiego wyboru dokonali. Natomiast tam jest oczywiście, będzie się mieszała polityka i prawo. prawo i te dwa, powiedziałabym, byty prawno-polityczne teraz w gruncie rzeczy zdecydują o tym, jaki będzie wynik. Przepraszam. Co socjolog powie o wyborcach, którym najwyraźniej nie przeszkadzało to, że pani prezydent Zdanowska ma prawomocny wyrok. Co prawda jest to, no nie jest to jakieś ciężkie przestępstwo. Właśnie. Po drugie, Adamowicz przechodzi w Gdańsku do drugiej tury, a on też jest skonfliktowany z prawem, chociaż wyroku nie ma, ale rozstrzygnięcia mogą być w najbliższym czasie. No, w przypadku pani Zdanowskiej ja bym tutaj jeszcze dodał może efekt Beaty Sawickiej, efekt ofiary. Tam ona była winna, Sawicka, pani Zdanowska niekoniecznie. Poza tym myślę, że jednak mieszkańcy... Zdaniem sądu była, ale widocznie tutaj te kryteria takie, jak na przykład kompetencje kandydata są tutaj widać brane pod uwagę, żeby nie wiem co zrobił, ale nie ukradł, prawda, 50 zł, tak jak to się zdarzało niektórym politykom, więc widocznie Polacy są bardziej spolegliwi, jeżeli chodzi o tego typu poczynania, tego typu przestępstwa i to samo dotyczy pana Adamowicza w Gdańsku. To rzeczywiście pani zwróciła uwagę na dwie takie prawidłowości, które tu zadziałały. Można popełnić przestępstwo w cudzysłowie, bo my do końca tak nie jesteśmy przekonani, co jest przestępstwem, a co nie, jeżeli chodzi o polityka. Jednak w Polsce to nie działa na niekorzyść i prawdopodobnie tak będzie. Będziemy mieli z tym stale do czynienia. W Gdańsku natomiast jest ciekawy przypadek pana Wałęsy. To jest zaskakujące rzeczywiście. Można by to... Że Adamowicz, ponieważ to była, że tak powiem brzydko, ta sama stajnia, ta sama, prawda? Adamowicz i Wałęsa, a jednak Adamowicz był pewniejszym kandydatem. Wygrał z bardziej predestynowanym, zdaje się, by przynajmniej jeżeli chodzi o te kryteria prawne Wałęsą, a w ogóle efekt Płażyńskiego jest tutaj bardzo ciekawy. I jeszcze chciałam zapytać na koniec o te możliwe koalicje, bo Prawo i Sprawiedliwość już się od... PSL od koalicji z Prawem i Sprawiedliwością odżegnuje, ale politycy, jak wiemy, zmieniają zdanie. Na koalicję możemy popatrzeć partyjnie i personalnie. Partyjnie moim zdaniem będzie ogromna trudność, żeby na przykład PSL z Prawem i Sprawiedliwością w jakimś sejmiku taką koalicję stworzyło. Natomiast wiemy, ale po wygranych wyborach, nawet na poziomie sejmików wojewódzkich, a tym bardziej niżej, wiemy o tym, że jest taki proces pozyskiwania poszczególnych osób i myślę, że te poszczególne osoby będą obłaskawiane przez zwycięzców po to, żeby tworzyć koalicję. Na tym polega urok wyborów samorządowych. Wydaje się, że one nie wykluczają właśnie takich kryteriów racjonalności, pragmatyzmu. Przedkładają na takie preferencje partyjne. Choć do władzy szykuje się Koalicja Obywatelska z PSL-em. Dziękuję bardzo. Profesor Ewa Marciniak, profesor Henryk Domański, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, audycja poranna. Salon polityczny oczywiście 8.13. Zapraszamy Państwa. A w tej chwili za 8.08. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy nastrojowo wspólną kompozycją duetu, który tworzą lider Sigur Rós, Jonsi oraz Troye Sivan. You're a revelation. Won't you liberate me now? I tu pojawił się tytuł tejże kompozycji Revelation właśnie. Piosenka, która znajdzie się w filmie Boy Raised, oparty na autobiograficznej książce Gerarda Conleya, opowiada historię nastoletniego syna pastora zmuszanego przez rodziców do udziału w terapii konwersyjnej. Rodziców grają tutaj Russell Crowe oraz Nicole Kidman. Samego autora gra Lucas Hedges. No i oprócz nich w filmie występują m.in. wspomniany i słyszany Troye Sivan oraz Flea, basista Red Hot Chili Peppers. Przepiękne nagranie, Revelation, już niebawem, także film. kwietniu. Informowaliśmy o tym, że z okazji 20. rocznicy pierwszego wydania płyty Mezzanin, jej autorzy, czyli Massive Attack, planują zapisanie jej w postaci łańcucha DNA. Tak było. No wreszcie nowa wersja jest już gotowa i wkrótce ma trafić do dystrybucji, uwaga, w aerozolu. Tak, tak. Album Mezzanin ukaże się w sprayu i od tej pory, żeby posłuchać na przykład Man Next Door, co, sobie psiknąć do ucha? Czy na przykład wspomnianego, albo słuchanego właśnie Teardrop, wystarczy psiknąć. Ale nie do ucha. Tam? Tam? Nie. Tam. Gdzieś w ogóle. Trzeba w przestrzeń psiknąć sobie ten album. No i to, co więcej, nie da się kupić pojedynczego egzemplarza, redaktorze. Każdy pojemnik z DNA Mezzanin ma zawierać około 1 000 000 kopii albumu. Przyda się jeszcze jakieś urządzenie do odczytu kolejności par nukleotydowych, ale to trochę. Co ty mówisz? Job, czyli Massive Attack. No właśnie, do tego czasu sięgamy po znajdującą się na zakręcie historii technologii płytę kompaktową, żeby sobie jeszcze tego utworu posłuchać. A już niewiele, za niewiele ponad godzinę, dokładnie o 9:00, ruszy głosowanie na 25. Top Wszechczasów. I zanim umożliwimy, no właśnie, przypsikanie swoich typów, przepraszam, ale tak jakoś się skojarzyło, w sprayu, musimy z niemałym zażenowaniem odesłać do rachitycznego internetu. Na stronie lp3polskieradio.pl znajdzie się stosowny odnośnik prowadzący do strony, na której będzie można oddać swój głos. Jak to dzisiaj brzmi, tradycyjnie już internetowo. Niesamowite. Każdy będzie mógł wytypować aż 100 piosenek z zamieszczonych tam pozycji i propozycji. Głosowanie zamykamy 28 grudnia. Wyniki poznamy tradycyjnie 1 stycznia. Prosto z sylwestrowych szaleństw zapraszamy jak zwykle przed głośniki odbiorników radiowych. Z nich między 9 rano a 9 wieczorem popłynie 100 najczęściej wskazanych przez Państwa piosenek. No i przypomnę tylko, że ostatnie notowanie, top 10, to było tak. Pierwsze miejsce, wiadomo, Brothers in Arms, drugie Bohemian Rhapsody, Starway to Heaven, na 4 Riders on the Storm, na 5 Wish You Were Here, na 6 Child in Time, na 7 Again, na 8 Imagine Johna Lennona. No nie zdążyłem, chciałem jeszcze powiedzieć, że na 9 Epitaph, a oni na 10. Trust I seek and I find it new. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.